دا اصل دا خیل دا فکر مزیو فیل متعذیبی و فیل غیر متعذیبی دی فیل غیر متعذیبی تا فیل لازمی آوی آئی دوانو مین آئی دا تکنو کده کندای اس پا دیخ شیر فصر شیر فیل متعذیبی و فیل غیر متعذیبی آدر وشایی و دیخ زن احکام دیخ کنا آدر وشایی ویچی آل فیلو دا فیل چی دا اما متعدن یا حب متعذیبی دے فحمل پا مقدر متعدی تعریف سے دکھو ہوں چی پہ اختلاف سے نوخاتو شے متعدی چاہتے گئی ویچی وہوا ما ویچی دا اہا فیل لہ یتوقف فعم مانا ہو علا متعلق غیر الفائل چی دا اہا فیل دا چی موقوفی و ترلا وی اہا فهم و پیا دے مانے دے غی فیل چی موقوفا وی و ترلی وی غیر الفاعل خدا سے متعلق غیر دے فاعل نہ غیر دے چاہنا بھی فاعل نہ بس دا تاریخ فی المتعدیش وچ دا آغا فیل لا یتوقف ہو چی موقف وی آغا پیا دے مانے دے غی فیل دا مانا و شہود میں نماتا رجی دا چی بارت تے فیل نادا چی موقف وی آغا فهم دے مانے دے غی فیل پی چامنے موقف وی علا متعلق قین پی یوں متعلق من دے میرے کنا دا سے متعلق غیر لفائل چی غیر دے چانا بھی یہ فائل نا بھی دو تک یہ اعتراض والے دے جی دیکھانا منشا دیتا دا متعلق غیر الفائل ہے اتنا دا پورے چلا تاریخ تے فی المتعدی دیکھانا دا دے دا دے جمیل دا تولا خواہ دے دارا سرکتا جمیل دا چاہ دارا مانے دا دخل دے خیرنا نصر دے چی مانے دا چاہ دارا دخل دے خیرنا دا طریق تو فیل رازمی مو دا صدیق پچھا رہا فیل غیر متعدی مو دا صدیق مثلا قاما زیدون تشبہ کھانا دا سویل شہو بے رکھانا چی دا حقا چی دا او بے رکھانا دا کاما چی دا پیدا کھانا دا یو فیل دا چی دے خی پیدا کھانا اے دے سر تعلق دا پیدا کھانا اے چا تعلق دا سر دے خی اسم زمان اسم مکان دا کھانا حضر سے زمان گوش ہے مکان چی کھانا آمو تا لیت دی کھانا وہ خیر دے چھانا دی یہ فائل نا دی چرکے دا پیدا کھانا دا کاما پیدا کھانا دا زمانا خوری کھانا خوری وہ یو غو خوری کھانا خوری دا کتنو پہ رکھانا دا خفیل دا پہ رکھانا چی دیخ سارا پہ رکھانا تعلق دا پہ رکھانا اے چاہ تعلق دا رکھانا دے زمانو دے آئے متعلق شو دا فیل متعلق شو دا کاما وزرس زمان سے مکانی سے شو آئے متعلق وہ غیر دے چاہنا دی فائل نا دی چیشو دا غیر دے چاہنا دی فائل نا دی لذا تاریخ پچارن تھا دیکھ شو پا فیلے ہیں لازمی مون دے ہمانا چیلے یو فیل دا دیکھانا ہاں چیلے دا چکنو دے اے دے غیر سارا تعلق تا دے چا دیکھانا دے غیر سارا زمان روزا سے دا فیل بخام اخوی واز مناشر شوا بھی او پیو غیر شبے دا قیام دا کانا تعلق تا دیکھنو پا دیکھانا اپنے ازدار زمان آئے متعلق شو کانا او سارا غیر دے ہیں فیل دا بے دیکھانا یہ دے پارجو بلا ہے کہ گورا موپ تعریف شے یا توقف و فهم منا ذکر کردی سرکے چی دا فیل دا چی موقوفی اغپیا دے منی دے گئے پی متعلق تا چی غیر دے چھانا دے فعل نا دے ہم ذکر دے دا چی کنو پہ دیکھانا دا غا چی دو ذرس زمان و ذرس مکان پہ دیکھانا پا دے من دا فهم دے منی دے کیا ہم اوقوف ہو نا دا چی فهم دے منی دے چھا کیا ہم چی فهم دے دیکھانا کام ویلور دا زید دا دے کام منا زید جرال کم بس چی ویلور دا سائی زید جنی سارا آزمان مکان سارا تدریتا ہنتا نیوی رکھا لگی نامی ذاکر دے دا کی کنو پہ دیکھانا دو تا کئی مخدا دے کر دوی چی یا توقف و فهم مانا ہو دانا چی خالی تعلق ہی سارا تشبہ کھانا چی چه موقوف وی و تڑلاوی آپیا دے مانے دے دے تو دیکھانا پا چا پہلے پہ مطلق پر چه غیر دے چانا لی تے فائل نا دے دا ٹھیک تو دا زفر زمان پر کان دا مطلق غیر دے فائل نا خدا خو پا دیکھ پہلے حفام دے مانے دے قاما ہم موقوف ہو نا دا چه غامی دا پا خلاف مفول نا پا فیل متعدیر شے چه پا مفول شے چکنی لکا سرنگ حفام دے مانے مثال کا زارا باز ہے دون دا لکا سرنگ حفام دے مانے سرے کانا دے ضرب چه آپ چاہ مجھے موقوف دا ہاں فائل مون دے پہلے کانا دن گرام اکمہ تو بچا مون دے مفول مون دے فیل متعدی چیز لکا سران جے چی بغیر دے فائل نا نا نا موجود دے دن گرام بغیر دے مفول نا نا موجود دے لکا چی بچا خود واقعی آگی زرب ہاں بچا خود سا بیشن دے بغیر دے مفول نا سا بیشن دے دن واقع دے شی پہلے کانا لیدا چی مون دے کانا لکا سران جے فام دے مانے چی بچا مون دے واقعی آگا غلا موقوف تا پہ فائل مون دے دن گرام بچا مون دے مفول مون دے یہ فیل متعدی ٹھیک ہے نا صح نتی دا ویل چے ہوا ما دا فیل دا ہاں دا کو جنس پر تباش کر سچ کہہ دا کو تھلا فرق ولا متعدی تا غیر متعدی وہ چے دا ویل چے توقف کو کو مانا او الا متعلق غیر بس دا صفر شو پدے سے اعتراض دے فیلے لازمی نہ چھندے زکہ چے فهم دے مانے پہلے کھانا چا متعلق ہے دے نا مفعول نہ ہو رہا تھا نا فهم دے مانے ہے مفعول مدے موقوف نہ ہو چھندے ہے فیلے لازمی تیشو تھا زکہ چا مفعول ہوڑی نہ چھندے نہ زکہ شا اس مثال دے کہی تا زاربا لک زاربا او سچ ہے چا یو فیل لا پہلے کھانا ہاں چے دے کہ چکم دے فهم موقوف تا پچا مدے ہاں پہ متعلق مدے چا مفعول دے غیر دے چھانا ہے فائل نہیں لک سرنگ دا بغیر دے فائل نہ ہاں پہلے تھا نا ہاں خالا نا فائل رہتا دے جی دان کے بغیر دے فاؤن نا دا ہاں موجود دے جی فبے دے تھا نا و اما لازمون دا ایغا سارا با اما متعدن و اما لازمون پوست نا دا و دا فیل بھی آفا بھی سنے لازم بھی بھی دے چو وہوا ما دے چو دا آغا فیل لہ بھی خلاف ہی چو پر خلاف دے غیب فیل متعدی بھی چو پر خلاف دے چاہ بھی سمنا چو فام دے مانے بھی موقف نہیں بچا مونے ہاں پہ ہے مفول مونے رزے دا سے بھائی چ فهم دے مانے وقوف نہیں بچا مندے تے ہے مفعول مندے ہاں کا قعدہ یعنی لگا قعدہ اوسا وقام وسوک سے دے فهم نہ مفعول نہ ہوئی تو ہوئی جس چ پہ مندے واقعی اوی اچھا اے تھوڑا سا ول متعدی قد یکون الی مفعول واحد و متعدی کلا کلا بھی ا متعدی چا تھا ہاں مفعول واحد تھا ہاں اکلا کلا فی المتعدی مفعول تھا واحد تھا متعدی تھا کا ضربا زید عمرا ہے نا اے تو کہ ضربا دا تھا نا بھائی مفعول تھا چکتا کیا مدد ایسا متعدی تھا و الا مفعولین ہے تھا نا وہ دا متعدی چا تھا دو مفعول تھا دا پس الا مفعول ما دا کر دا ہاں وہ دا متعدی چا تھا دو مفعولین تھا چ ہے نا دو مفعول تھا کا اپ زید عمرا دے رہا من کا اپ زید ویچے ویکلا زید امر تھا سشا ویکلا دا عمر نے یوم فل شو ایک موتا جی دا وہ دا درہم نسا شو بلن فل شو کنے پہ دیتا نا سمجھ سکتا لویچ وہ یجوز فی الاتصار علی احد مفعولی ہے وہ جائز پدی غش ہے دا باگ دا دیتا نا دا پدی شہید اتصار و اتفاق لد علی احد مفعولی پہ یوری دیخے مفعولی نے دا چاہیو مفعول دیکھے کہ یو سکے ہاں حضرت کچھ کارینات موجود آلی ہیں وہ آپ وجود کارین ایش ہے میرے کھانا دانے تھا اقتصاد پر جمع دیسا مثلا داستو میرے کھانا چھے تو آگے پورا پہ رہے چکم مثال کا میرے کھانا زیتا جا پلو چا سوی ارکل سر کے دا لے پتیا ہمیں اولی دیسا زیتا پتا سوی ارکل چکم دے خدا پتا انسا چسو دے گئے ارکل لیتا پتا نا دکو چھے ما آتا ہی تا زیتن زیتا جا سوی ارکل فبی رہتا نا جتا سوی چاہتا ہی تو دے رہا من ایک عزیز دے سکتا ہوتا ضرورت نشتا چیز دے رہا ہمتا کچھا ہموتا پاتا چیز دے رہا آتا ہی تو دے رہا من ایو مفلی دے کر چیز چشوہ تھا نا یا مو دے تا ہوئے ہوئے رہا نا چی داری پی اوخلا دا چاہتا گیر کا سر کے داری پی اوخلا چاہتا گیر کا چیز وہ سن پرسنا دینا اوکڑا ہوئے دے کھانا چی من آتا ہی تا دے رہا من چاہتا دے داری پی ویر کا تو دے کھانا جتا سوئے چاہتا ہی تو زیدن زیدن ہے زیدن ہے ادھر ہم سے کل دار ہم سے کچھا خواہ کرتا ہے متفادہ دو گانا تشوہ کھانا ہاں ہاں ہاں ساڑی چیتنے دے کھانا نیاتا ہی تو ہاں زیدن زیدن کر نیزا کی کارینات موجودہ بھی اتفاق و حد امام دے سو جن دے داگا جیدن تو بیرے تھا نا شاہ ندائی سے یجوز فی الاعتذار علی عہد مفعولہ مثال ہے کہ کاپئی تو زیدن رشوت ہے نا لکدائی کا دعا مرا حج مطلب ہوں کہ روپئے میں دیر کر چدا چاہتا دیر کا کتنے بھائی دیکھا نا اور اس وقت پرسن جانا کر چاہتا تھا روپئے ویسا ہاں میں تصویر چاہتا ہی تو زیدن ہاں اور آتا ہی تو دیر ہم یا ویر میں پرسائی روپئے لکہ للا کعوالا میں مثال مدیر کو ہوں چیتا وہ میں لی گئے تو بھائی کہا جسو ویر کر چکنے وہ پاتنا ہوا جسو دے ویر کر چکنے وہ پرسن جانا اکلا نے تو چاہتا ہی تو دیر ہم دل ذات اچھا دے خلاف باب علم تو تقریرات کے باب دی چاہنا یعنی دا دیکھنا لقد اعطيت جي دوما فلا غلي درن جي دالما يرا بنو دا دوما فلا غلي ها علم تو زيدن فاضلن چي ها دوما فلا غلي هم او پدیش داسه دو چي صفا بعد امام دي جي زارو دو يا بيد والا ستر کرے يا بيد والا سکے حضرت کرے اتفاق ہوئی بولے غفار کے دادا غیر کھانا چھ پاتے تو صدا سے دو چھ ہم اول اول آ بالکل غیر دم چار مفول ہے مفول اول مفنی سارا غیر ہے جی امر غیر دا کھانا وہ دہن سارا غیر دا کھانا لیکن آ بالکل سارا غیر دی مرزا کے سارا غیر دی دیاو دی امر مرزا دیل دا کہ مثال کا آداد آدھا دے پرانون دا وہ دی درہم مرزا مرزا دیل دا چاہ ہری پیدا دا کھانا دی آج شے پیدا کھانا آج شے اتفاق اختفا وجہ دادو دیکھا نا چار سے پہ حقیقت سے دادوا مفل نے علم تو نہیں دی نہ پہ حقیقت سے متدا و خبر دے سر کے دے زید عالم سر کے دے زید ایسے جتنی مثال کا جتنی عالم تو بدہر عالم تو زید عالم ہم متدا مفل اول شو خبر سے مفل ہے ثانی شو تشکر کھانا ہاں خیر سوچ مفل ہے ہر متدار خبر نہ وہ ہر خبر نہ بدل نہ چاہنا یہ متدار سر ایسے میں سن دیکھا نا ہاں دے والا آتے سے جنگوں پہ دیکھانا بے دو تک کہا کہ مجھے نہ مفل اولا کا بدل مفل سنی نا آتے خام وقت نظر کرے مور سنی نا نہ بدل چاہنا مفل اول نہ نبی خلاف ہے پوسنا کہ پپوسا متدار خبر نہیں دا سنش ہے کہ امور دے رہا ہوں سویلا سے ہاں امور دے رہا ہوں ہم مجھے وہ خبر نہ دیسیں گے تیش وقت ہے نا اگر کو سیدھ سارا غیر ہے ایسا دے جاتا نا نہ بھو بھی دے وہ بل پا حقیقات سے لاتا ہو چھے پہ دہا دعا مخلے زبالیم تو نہ دے دے پا حقیقات سے فکنگا آکل سے دا مخلے سانی سے دا دا مخلے سے دا تو دے جاتا نا ہم جاتا دا ہم مضمون دیکھے جملے دا سر کے دا اچھ خدا مجھے وہ خبر دیکھنا زیدن عالم سر کے زیدن عالم رکھانا ہاں ایک عالم تو بہر کسو کے چالم تو زیدن عالم ہاں دبا حقیقت سے دا مفول سلا مضمون جملے دا یعنی عالم تو علم زیدن سر کے دا عالم تو رکھانا چیز او پی دا اومی کرنا دا علم دے زید ہاں چیز زید عالم دا تو زید علم اشتا چی ہاں لیپا حقیقت سے اہم مفول سکتے جسن دے ہاں مضمون دے دا مضاف مضاف لے لی وہ شاید مضاف بدلے فضلت امتزاج بھی کھانا یا شدت امتزاج دے گا جنہ دام رجی مضاف فضلت مضاف لے سیدت یا مضاف لے سکے تکو بھی لے دانے تخلاف تیغی پوسنا جی دایوی چھے اچھا و الہ ثلاثت مفعیلہ دا اغسر والا گا چھو دا متعدی پھر متعدی کے لیے چاہتا اغدرے مفعیلہ اپوس نو الہ مفعولن واحد والى مفعولين ها والى ثلاثه مفعيله ودريه مفعيله متعدد جمله نحو علم الله زيدا امرا فاضلا علم علم ولا ابا بفتح وشه شتا وجه بلا كده يوم مفعول بلا درجه پیدا تھا نا ہاں وہ مقول اثر چی بدل سے کیم آغا پٹھول شاوارا وہ مقول سے سات پہ درجہ تیش لکا مثال کا عالم اللہ زیدن امرن فاغرن تشوہ تھا نا ویچی ورگوشا لو خواہ پک زیدہ جکنے سیور شلو چی امر فاغر اللہ پدی عالم کو جکنے پیدا تھا نا اول اول سر کے وہ جکنے ہم اول سر کے وہ چی مثال کا عالم تو امرن فاغرن سر کے وہ متکرم سو کھانا پہلو چیتوں پہ دیکھا نا آج عالم تو بولا تیو سو چیتوں دیا آپ چاہ مجھے بدار سلا تو یہ مفول مجھے بدار سلا چیتوں دی پہل بلا ہوا تو چیتوں دیکھ چیتوں دی عالمانی عالمانی زید ہوں ہمارا پاسنا دن ذات نا شا دائی جو من ہو وہ جو دیکھے عالمانا دا سرکے دا ہاں کہ ایک ایک آ رہا و انبا و نبا و اخبر و خبر و حدث دا دی غیر اچانا دی دا عالم دی سمانا لکا سنان گا چیدا دری مفلیت متعدی دا دان جدا واسه دی دری مفلیت اسا دی یعنی سمانا چی خلیص مولا دا عالم آسار خونوی او سر کے خوب مطلب میر منی چا لگا دی منی ری مستدی منی ری چا لگا دی دا طولی شدی کن مستدی منی ری چا لگا دی آرا پر ایسا نا دا چې څنګه زیر وشلو اور یو څه دوا کې سره یو حق بس دی نو یو د څه عقل دی مراد ها ان انا ارا سم چې عالم سر کې ها کنه به ها چې څه ته یو شی ضروري نه هو ها په کوم د علم روشه نه شي ها نه د علم سره زم دا کنه څه ښه نه او دا رنګ امبا ها خبره ولې ته ولا شي په یوه شی چې خبر ته علم نه پروشه نه شي کولو نبأ دا خبر ولا تبرا شي مثلا اخبر وخبر دا تكني خبر ذلك اول وخبر خبر ذلك ايو شنو تقول خبر ذلك لا تبروش انا مش برو ودارن جه حد صح شي خبر ولا تبان كجه خبر ولا بيان كف ما عنده ما امز من خبر ولا بيان الا مرشد انا شيرو هاينه ده تا طول مخزن تعال لا دي الا ملا دي كيشوا كانا دایوت وهاف سبت ودا وچت نو بره کنه دا فالت دی بره کنه مفعولها الاول سچو دکې بره کنه اما فول اول دی مال اخرین سره دی اخری دی مال اما فول ته بره کنه دا کما فول اتای تو دا پسند دی خدمت مفعول ریچا دی په صحیح شه چې جواز د اختصار علی اده ما په جواز اتفاق په اده ما کیمو افل د عالم او ارا وبل انبأ ونبأ واخبر وخبر وحدث دا وقال دا دائما فورا بولي ها كان بولا ها دائما فورا بولي اي دائما كي دا كي سندي بلا كان دا وقال ها كان دا اها وقل اولي كي سرا دا خير اخر دي سرا وقل اخر دي دا دا سيدي لقا ادوا مقولا دي بابي اعطيتو ها تردی پسیل شدو چی پشار مونے دی ویچی پچھتی جواز لے اتصار علی احدما پا جواز اتصار سے پا حدیبا مونے آدوا مخلا جب آگا پیدی جوی پیش اتصار پا حدیبا جیزا با کھانا چیو زکر کے بلخ ذرتی دو تکا ذات کس کو چی دا والا وقت کو دا دوا نیے کھانا پا دیس دا جیزو چی دا زکر کے او دا دوا خذر تی سکے او دا دوا زکر کے او دا سکے خذر تی پتو دیگے لکاتی مثال دیتا بھی تقولو عالم اللہ زیدن سرکتا این احدوان و فلان دی چا عمر الفاضل آئی خذف کرا دا عالم اللہ زیدن کشو کامو تو بیدی کھانا و دا سا جیدہ دو چی دا سو گئے بیدی کھانا چا عالم اللہ عمر الفاضل حضیدن خذف کرا تو بیدی کھانا دا آخا کاری نازو چیم دا علیم دول سجی موتا وشاری کھانا انو بیره کنه لکه مثلا دلو تی او سلی سر زی سر پس لیجه سر که ده تو بیره کنه به موت وی که غا سده گلتا ہو بیل تشوه کنه سنا خود خبار کو چیز دو بیره کنه نو بیره چیز دی به تصوی بیره کنه چه عالم تو عمرن فاضل ای دینا نا خبار کو چه عمر فاضل شو آخر بلوش تو بیره کنه زیدن سے کلو جاتا ہے کہ زیدن کو مدخل ملین دے چاہیے بے تو سارا اوپس لے رہی ہیں ہاں ہم وہ چاہتا دے گاتا ہوئے چاہیے بے رہتا نا نیتے چاہ عالم تو یا حد دست تو یا نبأ تو ہاں بے رہتا نا انبأ تو تشوہ تھا نا وہ قضا سے وہ مثلا بے رہتا نا چھو مدخل ملین دے چاہیے بے رہتا نا چھو مندہ فکر خبار کا چاہیے بے رہتا نا چھو زیدن ملوش ہو چھو دامر ہو میرے کہ استقبال کو یہ اوکی چاہیے بے رہتا نا بے رہتا نا رہا ہوں چاہیے مندہ فکر خبار کا یورو بے رہتا تو بے رکھا نا لیتا لوڑ سے چکنے بے رکھا نا بے رکھا نا چھے سیکھ دے خبار کرو چھے عمر ملو دا سیکھ دے خبار کرو چکنے لیتا سوئے چھے عالم تو زیدن چکنے زیدن تو خبار کرو چکنے تشکا زانے کا دن ایک نیاز بیتا ذرات نشتا چکنے شا وثانی مع الثانی سے واثانی سرا دے چا ہم خلصانی دا سرا دے سرے سے آقا مخولی علم تو آقا شان دے دیوں مخولی دیکھا دے دا علم دے دی فیادمی جواد الاقتصار علا احد احما پنا جواد الاقتصار سے پا حد احما مجھے لکا علم تو شکی کنگے پر رکھانا اقتصاب حد احما مجھے نوے جو یا بدوار ذکر کرے یا دے دو تکے دا مخولی سنی سرا دے مخولی سنی سکنے تیش وقت آنا تا دیکھ اس اقتصاب زان دے جائے سنی ذکر کا خلیس نکر ذکر یا خلیس ذکر کا سنی یا بدوار ذکر کرے یا بدوار سکے خضر کوئی لکھا بدا پوس مثال چمی چھنے تشوہ کھانا زمین کھا کھانا ہم نے دائیو چھ فلا تقول بدا سنشہ بچ عالم تو زیدن خیر الناس ہے عالم تو زیدن خیر الناس چھا ما پل اول خضر تے جیدن دی بل تقول دا سوے چھ عالم تو زیدن عمرن خیر الناس ہے چھے خبار میں کو زیدن تسری میں خبار کو پتے مندے چھ عمر چھ دا خیر الناس ہے دا بہترین نخال کر رہا جیدن لپو بے دیکھا نا پیدا نو پیدا تھا سچ کے سولا چھے ورستین دوائی اما کلو بدرے آما دا پشان دے اوالا ما کھول سرا دے دبیو ما کھول دا سچ کے مسولی دا سرا لکا دو ما کھولا دیتا دا سرا دیتا لکا پیڑا ہوتی فاپا دے باجے دے رو کھنے دے پجے سرا دیتا دا اوالا ذکر کے دا سونی دوا حضرت کی دوڑا حضرت خدا جے دا دوچی مثال کا دا سنی دعا ذکر کے حوالا سکے تشکا کھانا اس ہو گئے وہ دا ہم مخلصا نیو مخلصا لے لکا عمر فاضلا عالم تو زیدن عمر دا سنشتے کلا چی دا شکتے فاق پچا بلو کے لکا آدوان مخلصا دیشا دیکھیں عالم تو جیدن پیر کھانا دا سنشتے کلا چلا والا وقل عمر فاضل کے نا دا ورنگوشتا جیدن دی اے دا عمر فاضل کے بے کھانا وہ دا فاضلن سکے ذکر کے یا فاضلن ذکر کے دامر سکے خضر کے جنمی یا بدوارے ذکر کے بھی یا بدوار سکے جنمی خضر لکوئے دیکھانا لکھے چیزا پا حقیقت سے ممشتر سے بھی لی بھی چیزا پا حقیقت سے مضام مضافے لی بھی عالم تو ہو زیدن عمرن فضلتا لکا عالم تو زیدن فضلہ عمرن فضلہ عمرین چیزیں گے بدا سنگو دے کہ مجھے رکھا مضافہ دے مضافہ لے ذکر کے یا مضافہ لے ذکر کے مضافہ سے خضر کے ہم دے رکھا دن کے پدر شاہد مجھے چیزا مفلہ ثانی خضر کے مفلہ ثانی ذکر کے یا مفلہ ثانی خضر کے مفلہ ثانی ذکر کے لپو بے دے لپو بے دے لپو بے دے